Kyosu tonu ba tona pig ndiani li. La yonu obaro eloro den chirke wan krisir ni tan yaba bitiam fara. O den ten ke ku jang poro jaka len ki jusir. Wan den lakel mang jufumba o goden chuopiel. Li den tie de pen ki piada bin jam dana. Wan den chuopieli o den kwono le kwa dielini ke pour amente la charana ban ya gu. Cha yen kuli den pia nebina ke gur ki lever. E loro den jake me pen jama ya pendi o ba ja piel buri bini kunni twai. Lane biden ji pieli li kwa dielini ama krisir ni tanli den miropo utinu ka cher. Ya nyoker ba fa e loro ngia pier bur bi nebin tuwari pie den lole ne kusese le ki dwa ke gwa men tela lesi ya men tela nse ki jimo den ye le pa der bu nyo jab kan o dier ma leg den lur ki tuwa pier kane ke me yem yen le pa derin ma leg den ma pier karu ki fundo ki yer fito toni lan yo no ye kusese den pito ni kan ki ba Malek yi goden yoro. Nyani abanyo, pipri ajajar. Pieli den tien yen, Malek goden yoro. Gori apar, gungwaren. Pieli den wawo, kinyanli kwa adilini, ka aban Malek ntien yala, yate momwan. Oden tamake, li tuwa upo nane ti dandi, ko lale bon lekar yen. Biden pendi ojir piyaro, len yuwa mwa, kipundi ya bunywa jabu nlo, tukubu andi, bon lour ki tie udo kiam boden lour bi pobu ba ke bi nyanki ta usa lan yonu malek de nga pie o yama nde ngwani o den yer band mala bongal ke mamwan ti diero sano malek ko gani e lodo nuni len jufim mbuwa ke tieni yal kurpo wande mbu ngiyalan tieni yeni o den ger jambango yiyu amaka yana mariam dempo Le den soa kebe niba bonchi antan li kane ke miyaru utiyo. Pye li ndem popopun nyo wajab kane, ya jafanon tun ku diyo ni kebe yo loda den nan ki keng. O den ban pye niyaru, ama opal ndem mang mangpo, wa alur popun nyo wajab. O den sani keban wani yawa inye ku diyo tugu ni ke pye li se popun nyo wajab po. Biden yoro. Agadi! Ama o den nyike wan yeri yal tse mwamwan. Lani biden yer. Libatye o malek yo. Ama pie lindemba popubu nyo jawkani, biden luar ki lao kelpak ba. Pie den tia ba onu bansuo, kitor ba odiro nyano lipa adilini mama. Ogo den yer. Yuan man jaka lentikiba ya lintieni. Lani o den nyane kigel poto. Lani fikifa aminte la yama den yagabon kianla, kebe den bungi kebwa ke bani yala nden tien pie eloro nden ten ke bilingo ka lao o den buni ti burleni le pa dir gir kaba ki kia ke banyan ba ke pa lanim pendi eloro den nyani jureni ke ger se sale ke banye eloro pa den benlen ti yaba len sidoni ya bi den tan ki chua okan ban nem bor ku danu len eloro barbanlo yuan yi balatusi bide mi eloro ko wangwa kemang len ba kerma bidiema giem de nya eloro ya diem ne eloro ndem bili ya dal mi tampo ndem pon o dem bobi o bartiari ke karo barkar kanu ko ke markel wa kunuru den kengo ke pan ba ti ni se o kamari ti ti ran ti no o ti ru men lan yonu o dier ma leg dem fo kerma wa den teni o ti en ti pia asir bila den lugo ke okwe utien mam den pour pouri ki ya yari kan kuri bana basa len polon den cha antio sa ya tondu biden ta jan bango yiyu amaka ke o yiglen ba ki fi jolza lema ki gwa ki lukun